یوسف بھائی آ جائیں آپ مائک لیں اور کربلا سبق سنائیں. چلو ٹھیک ہے, پہلے طاہر, پہلے طاہر آ جائیں مائک پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ باب البر والصلاۃ کی پہلی حدیث ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, من اراد ان یبسط له فی رزقه وان ینسى له فی اثره فلیصل الرحم. اخرجہ بخاری. ابی حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کا اللہ اس کا رزق زیادہ کریں, اور اس کا جو اثر ہے اس کو دیر تک ثابت رکھیں تو وہ صلہ رحمی کرے. یہ حدیث بخاری میں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور دوسری حدیث ہے, عن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا يدخل الجنة قاطع یعنی قاطع رحم. جبیر بن مطعم رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کے اندر قاطع نہیں گھسے گا, یعنی قاطع رحم, جس نے صلہ رحمی نہیں کری. متفق علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت بھی کی تھی, ایک مرتبہ میں پھر اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ من احب ان یبسط علیہ فی رزقہ وان ینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ. جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس پر اس کے رزق میں وسعت دی جائے اور اس کے اثر اس کے نشان کو تابیر رکھا جائے تو وہ صلہ رحمی کرے. تو اس حدیث میں یہ جو ہے ینسى له فی اثرہ, اس کا جو ہے اثر کا باقی رہنا, یہ تین طرح سے ہو سکتا ہے. ایک تو عمر بندے کی لمبی ہو جائے, اور عام طور پر یہی معنی کیا جاتا ہے کہ لمبی عمر کا, اور دوسرا معنی کہ اس کی آل اولاد کو اس کی اولاد بڑھا دی جائے, اس سے بھی اس کا اثر باقی رہتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ اس کا ذکر خیر دنیا کے اندر باقی رہ جائے. یہ تینوں مفاہیم اس سے نکلتے ہیں, لیکن پہلا معنی جو ہے وہ زیادہ معروف ہے, ینسى له فی اثرہ یعنی اس کی عمر میں برکت دی جائے, یہ معنی زیادہ مشہور ہے. اور لا يدخل الجنة قاطع یعنی قاطع رحم, قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. تو قطع رحمی اور صلہ رحمی, اس کے درمیان جو واضح طور پر مطلوب و مقصود ہے ایک چیز, وہ یہ ہے کہ صلہ رحمی اس وقت ہوتی ہے جب بندے کی رشتہ داری ٹوٹ رہی ہو تو بندہ اس کو جوڑے, جب رشتہ داری ٹوٹ رہی ہو تو اس وقت رشتہ داری کو جوڑا جائے, تو اس کا نام ہے صلہ رحمی. جب تک رشتہ داری چلتی رہی اس وقت تک چلاتے رہے, تو جب ٹوٹنے لگی تو اس کو جوڑنے کی کوشش نہ کی, یہ صلہ رحمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ تفسیر خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے. آج کا سبق شروع کرتے ہیں. تیسری حدیث ہے باب البر والصلہ کی. مغیرہ بن سعید رضی اللہ عنہ سے, وعن المغیرہ بن سعید رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووعد البنات ومنعا وهاتي وكره لكم قيلا وقالا وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. مغیرہ بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا, ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات, یقیناً اللہ تعالی نے حرام کیا ہے تم پر ماؤں کی نافرمانی کرنا, وعد البناتی اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا, ومنع وہاتی اور روکنا اور لینا, وکارہ لکم قیلا وقالا اور ناپسند کیا گیا ہے تمہارے لیے قیل و قال کو, وکثرت السؤالی اور بکثرت سؤال کرنے کو، وإضاعت المالی اور مال ضائع کرنے کو۔ متفق علیہ۔ یہ چند ایک حرام اور ممنوع کام اس حدیث میں ذکر ہوئے ہیں۔ پہلا، والدین کی نافرمانی کرنا، ماؤں کی نافرمانی کرنا۔ دوسرا، بچوں کو زندہ درگور کرنا، بیٹیوں کو، اس طرح جہلیت کے لوگ کر دیا کرتے تھے۔ اور پھر آگے ہے وَمَنْعًا وَحَاتِ۔ منعًا، روک لینا، ہاتی، ہاتی کا معنی ہوتا ہے لا دے، یعنی کہ بلا وجہ مانگنا لوگوں سے اور بلا وجہ لوگوں سے روک لینا، یہ ممنوع ہے۔ اور تیلو کال منع ہے، یعنی کہ ایسی باتیں جن کا کوئی سر پاؤ نہیں ہوتا، عام طور پہ او جی سنا ہے، ایسی بات ہے، کیلا سنا ہے، کہا گیا ہے، تو ایسی باتیں خامخواہ بے سر و پا باتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کثرت سوال، کثرت سوال سے معنی لا یعنی فضول قسم کے سوالات جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اور مال کو ضائع کرنا، یہ بات بھی واضح ہے کہ مال ضائع کرنے کی شریعت اسلامیہ نے کسی بھی صورت اجازت نہیں دی، بلکہ اس کو اسراف اور تبذیر سے تعبیر کیا ہے۔ آگے دوسری حدیث بھی اسی والدین کے متعلق ہی ہے۔ وعن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، رضی اللہ فی رضی الوالدین، اللہ تعالیٰ کی رضا مندی والدین کی رضا مندی میں ہے، وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اخرجہ الترمذی، اس کو نکالا ہے ترمذی نے، وَصَحَّحَهُ ابن حبان والحاکم، اور صحیح کہا ہے اس کو ابن حبان اور حاکم نے۔ تو اس حدیث کا منشا اور مطلوب وہ بھی بڑا واضح ہے کہ والدین کو اگر بندہ راضی رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر راضی رہتا ہے، اور اگر والدین کو ناراض کر لیتا ہے تو والدین کے ناراض ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ کچھ والدین بلا وجہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ناراضگی اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ والدین دین کی وجہ سے، یعنی کہ بچے کے دین دار ہونے کی وجہ سے اسے ناراض ہو جاتے ہیں، تو یہ ناراضگی بھی اس میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو جس طرح پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا کل بھی کہ والدین کی اطاعت کرنی ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، ان کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے دنیا کی حد تک، لیکن دین کے معاملے میں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دے تو ان کی بات نہیں ماننی، چاہے وہ اس وجہ سے ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، ان کی ناراضگی کا کوئی فائدہ نہیں ان کو اور اس آدمی کو جو دین پر چل رہا ہے، اور اس کے دین پر چلنے کی وجہ سے اس کے والدین ناراض ہوئے ہیں، تو والدین کی ناراضگی کا اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ آج کا آپ کا بلو المرام کا سبق ہے، دو احادیث ہیں تو ان کو بھی اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم آگے شروع کریں گے۔